Κάναμε το αδιανόητο. Αποφύγαμε μέχρι σήμερα την χρεοκοπία της Ελλάδας. Δεν τα καταφέραμε στα καθημερινά, να δει δηλαδή ο πολίτης την αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του κράτους απέναντί του. Αποφύγαμε τη χρεοκοπία, την οποία την είχαμε πλησιάσει επικίνδυνα πολύ. Και μπορούμε να το πούμε πια, οι περισσότεροι, εχθροί και φίλοι, θεωρούσαν ως πέρσι αναπόφευκτο να χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Και τους διαψεύσαμε. Να ξεκινήσουμε μια μεγάλη και δύσκολη προσπάθεια να βγάλουμε τη χώρα από τον βαθύ λάκκο της χρεοκοπίας. Ξεμπερδεύουμε με το παλιό. Αποφύγαμε μέχρι σήμερα την χρεοκοπία της Ελλάδας. Αποφύγαμε τη χρεοκοπία. Να βγάλουμε τη χώρα από τον βαθύ λάκκο της χρεοκοπίας. Είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνουμε τα πάντα εδώ και 5 χρόνια, 6 σχεδόν, να αποφύγουμε τη χρεοκοπία. Αλλά η χρεοκοπία είναι εδώ. Δεν φεύγει με τίποτα. Όλα τα άλλα φεύγουν. Άνθρωποι, μισθοί, κατακτήσεις, παροχές που είχαμε κάποτε. Αλλά όμως η χρεοκοπία παραμένει και έρχεται πιο κοντά στην προσπάθειά μας πάντα να την αποφύγουμε. Ένας από τους πολλούς παραλογισμούς που συμβαίνουν αυτήν την εποχή. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς ήρθατε και αυτήν την εβδομάδα. Ελληνοφρένεια. Εδώ το είδαμε και αυτό, Ελληνοφρένεια και στη Βουλή, να ακούς τον Αλέξη Τσίπρα να κατηγορεί τους άλλους ότι προσπαθούν οι άλλοι να το παίξουν αντιμνημονιακοί. Το ερώτημα είναι, τι ακριβώς παριστάνεται σήμερα τους αντιμνημονιακούς? Τους αντιμνημονιακούς. Всем хочу сказать я здрасте. Здрасте. Я живу там редко и масте. Τους αντιμνημονιακούς. Δεν υπάρχουν νέα μέτρα. Μπράβο. Δεν υπάρχουν νέα μέτρα, αφού κατηγόρησε τους άλλους ως αντιμνημονιακούς. Πριν 1, 2, 3, 4 χρόνια, αυτός που ήταν στο έδρανο του Πρωθυπουργού κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι παριστάνει τον αντιμνημονιακό. Γύρισαν οι ρόλοι, δεν πολύ γύρισαν δηλαδή, από τα έδρανα της αντιπολίτευσης, ανέβηκε στα κυβερνητικά έδρανα και αυτοί που έκατσαν από κάτω μιλάνε τώρα κατά του μνημονίου, ενώ πριν 2 χρόνια μιλούσαν υπέρ του μνημονίου. Το έχουμε ξαναζήσει με άλλες καταστάσεις, επειδή το μνημόνιο όλα αυτά τα φέρνει πιο κοντά και μικραίνει τους χρόνους. Έγινε πολύ απολαυστικό να το απολαμβάνουμε και να το βλέπουμε να συμβαίνει από την ανάποδη. Κάποια στιγμή όμως, πολύ ωραία, ο Αλέξη Τσίπρας τους τα είπε προς την αντιπολίτευση, δηλαδή Πασόκ, ποιος άλλος ψήφισε, Ποτάμι και Νέα Δημοκρατία. Περίπου είπε τη φράση, μαζί τα ψηφίσαμε. Δεν υπάρχουν νέα μέτρα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Υπάρχουν δύσκολα μέτρα, τα οποία όμως τα γνωρίζαμε. Τα γνωρίζατε, τα γνωρίζαμε όλοι από τον Αύγουστο. Και τα γνωρίζατε και εσείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και της Νέας Δημοκρατίας και του Πασό και του Ποταμιού, όταν ψηφίσατε μαζί μας συμφωνίες 13 Αυγούστου. Δεν υπάρχουν νέα μέτρα. Εμείς δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Είπαμε η Μαράκης, εμείς δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Μεταξύ όλων των υπολείπων, ο Αλέξης Τσίπρας είπε και αυτό το πολύ ωραίο, δεν υπάρχουν νέα μέτρα, υπάρχουν δύσκολα μέτρα. Νέα δεν υπάρχουν. Πάντως όλα αυτά που ακούμε αυτές τις μέρες, ένας καταιγισμός, αυτά που ψηφίστηκαν την Παρασκευή το βράδυ και αυτά που θα πρέπει να ψηφιστούν ως προαπαιτούμενα ή ως μη προαπαιτούμενα, δεν είναι νέα μέτρα. Είναι κάτι από τα παλιά, είναι όμως πολύ δύσκολα και πρέπει να τα καταφέρουμε. Είμαι η Μαράκης Ευάγγελος, είναι ο νυν πρόεδρος. Έχουμε τις εκλογές τις εσωκομματικές στη Νέα Δημοκρατία. Ως νυν πρόεδρος μιλάει στη Βουλή, ευτυχώς ακόμη τον απολαμβάνουμε. Κάποια στιγμή εκεί είπε και μια αλήθεια. Φτάσατε στο σημείο τελικά να κάνετε σαν το παιδάκι που φωνάζει τη μαμά για να μας κάνει ντά, να μας πει η κυρία Μέρκελ να το ψηφίσουμε. Εσείς ο αντιμερκελιστής, εσείς εκείνος ο οποίος υβρίζατε όλη την Ευρώπη, όλους τους ξένους, να τους βάλετε τώρα να μας μαλώσουνε. Λοιπόν, πάει πολύ. Μην κουράζεστε. Μην κουράζεστε. Εμείς δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς ό,τι είναι φόρος, περικοπές, ηφαισιακό, το στηρίζουμε. Τι σε τρομάζει στην τηλεόραση? Ο εαυτός μου. Η Βαλμέρικε, η Πόλσε. Εμείς ό,τι είναι φόρος, περικοπές, ηφαισιακό, το στηρίζουμε. Μπράβο! Αυτή είναι η αλήθεια. Του Ευάγγελου Μεϊμαράκη, ό,τι είναι φόρος, ηφαισιακό, το στηρίζουμε. Το έχει αποδείξει, δεν το πέτζε, είναι λόγια. Η Νέα Δημοκρατία δεν μιλάει με λόγια. Το έχει στηρίξει, αποδείξει τα προηγούμενα δύο χρόνια που ήταν κυβέρνηση. Με πολύ μεγάλη επιτυχία πρέπει να πούμε. Αυτός που τρομάζει με την τηλεόραση και φοβάται στην τηλεόραση τον εαυτό του είναι ο Γιώργος ο Αυτιάς, ο οποίος μίλησε και αυτός, γιατί όχι, μιλάνε όλοι, μίλησε για τον εαυτό του. Μπορώ να πω ότι είσαι ο βασιλιάς της τηλεθέασης. Όπα, πα, όχι, προς Θεού. Θανάση, δεν υπάρχει βασιλιάς της τηλεθέασης. Υπάρχει τι, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κοντά στον κόσμο. Αυτό. Πρόσεξε, δεν θέλω αυτό το τίτλο, δεν το θέλω, Θανάση. Ωραία, θέλω, δεν το λέω. Το θέλω παίρνω, τον τίτλο του ανθρώπου της διπλανής πόρτας. Δηλαδή, να σου χτυπάει την πόρτα και σου λέει Γιωργάκη. Αυτό το έχεις, αυτό το έχεις κατήσει. Αυτό μου αρκεί. Θέλω τον τίτλο του ανθρώπου της διπλανής πόρτας. Δηλαδή, να σου χτυπάει την πόρτα και σου λέει Γιωργάκη. Αυτό το έχεις, αυτό το έχεις κατήσει. Αυτό μου αρκεί. Δεν θέλει τον τίτλο του βασιλιά της τηλεθέασης. Να και κάποιος που δεν θέλει τον τίτλο του βασιλιά. Αντίθετα, θέλει να είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας και το εξειδικεύει. Δηλαδή να του χτυπάνε την πόρτα, να του χτυπάει κάποιος την πόρτα και να του λέει Γιωργάκη, σε θέλω για το. Τα δεν είναι πολύ ευχάριστο να είσαι στο σπίτι σου μετά τη δουλειά και να σου χτυπάνε διάφοροι την πόρτα από τη γειτονιά ή από όπου μάθουν ότι μένεις εκεί για να σου ζητάνε μεσολάβηση. Αυτό το τόσο απλό θέλει ο Γιώργος Αυτιάς, δεν θέλει κάτι διαφορετικό. Άλλη μια ειλικρινή συνέντευξη, άλλη μια αλήθεια από έναν άνθρωπο της τηλεόρασης. Θα προσπαθήσουμε τώρα να βρούμε την αλήθεια σε αυτά που λέει ο Τσακαλώτος. Τα λέει λίγο μπερδεμένα, περίπου καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει, αλλά αυτό είναι ο Τσακαλώτος. Μπορεί να το βάλεις τόσο ψηλά το πρόστιμα που δεν θα το πληρώσει κανένας. Πού θα βάλεις τον έλεγχο, πόσο πολύ θα κοιτάξεις. Μπορεί να το κάνεις τόσο πολύ που δεν θα πάρεις τα λεφτά, που μπορεί, ή μπορεί να το κάνεις το ανάποδο, να είναι λιγότερος ο έλεγχος, χαμηλότερο το πρόστιμο και να πάρεις περισσότερα λεφτά. Ούτε Σαμαράς δεν πέρασαν μνημόνιος αντίς αριστεράς. Όλοι είμαστε μέσα στο σκάφος του έθνους. Του Μπόμπολα δηλαδή, όταν λέει του έθνους εδώ Βενιζέλος εννοεί του Μπόμπολα το σκάφος. Απλή ερώτηση και απάντηση υπάρχει, αλλά δεν είναι της παρούσης. Ο προηγούμενος ήταν ο Μπαλούρδος που φώναξε, επειδή σήμερα το βράδυ ξεκινάει ο Μπαλούρδος και τηλεοπτικά στις 10 παρα 10 στον Α. Είναι η πρώτη εκπομπή της σεζόν και βεβαίως Τσακαλώτος με κάτι μέτρα, με το πρόστιμα που από εδώ και από εκεί θα πρέπει να τα ρυθμίσουμε. Κάτι ήθελε να πει, μάλλον τον καταλάβαμε. Ούτε όμως αυτό έχει σημασία. Σημασία έχουν οι αλήθειες, οι αληθινοί άνθρωποι, όπως αυτοί που ακούσαμε τον Γιώργο Αυτιά και όπως αυτοί που θα ακούσουμε από τον Κώστα Μπακογιάννη, το γιο της Ντόρας, περιφερειάρχη σε αυτή τη φάση της στερεάς Ελλάδος, ο οποίος δεν θέλει, δεν αντέχει με τίποτα να εγκαταλείψει την περιφέρεια για την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το οποίο εμένα με ενδιέφερε και σας είπα από την αρχή είναι να τιμήσω την υπογραφή που έχω βάλει στο συμβόλαιο με το λαό της περιφέρειας στερεάς Ελλάδος. Το πάμε αυτό. Δεν μπορώ να μην το κάνω αυτό. Δεν τα αντέχω. Δεν τα αντέχω. Δεν τα αντέχω. Δεν τα αντέχω. Λοιπόν, εμένα τα μυαλά μου δεν έχουν πάρει αέρα. Είμαι γεωμένος άνθρωπος. Κάνω τη δουλειά μου, είμαι λατζιέρης. Αυτό κάνω στην αυτοδιοίκηση. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Δεν αντέχει με τίποτα να φύγει από την περιφέρεια. Μια ολόκληρη ώρα τον είχαν χθες το πρωί στο Sky, σε πρωινή εκπομπή της τηλεόρασης, και είπε αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Αν προλάβουμε, θα ακούσουμε και άλλα έτσι πολύ πετυχημένα που είπε. Θέλει να αφοσιωθεί, να μείνει στον λαό. Όταν δεν σε παίρνει κάτι, βλέπεις ότι δεν μπορείς να το καταφέρεις, βρίσκεις διάφορα επιχειρήματα, άπειρα τέτοια επιχειρήματα, για να δείξεις ότι είσαι κοντά στο λαό και δεν θα τον αποχωριστείς με τίποτα. Όταν όμως έρθουν οι συνθήκες, τον αποχωρίζεις άνετα για να πας κάπου παραπάνω, γιατί και από τη νέα θέση μπορείς να προσφέρεις στον λαό πάντα, γιατί όλα για αυτόν γίνονται για τον λαό. Ευτυχώς που Οι συνεδριάσεις της Βουλής γίνονται αργά και μετά τις 12 τώρα τελευταία τραβάνε, άφησε παρακαταθήκη ζωή, γιατί εκεί λέγονται ακατάλληλες φράσεις και δημιουργούνται εικόνες τσόντας. Και στο κάτω-κάτω, τι φοβόσαστε για να το φέρετε? Γιατί εγώ άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει: εγώ δεν έχω πάρει κανέναν. Ναι. Ναι, οι υπουργοί του ξέρει ποιους παίρνουνε. Ναι. Γιατί και εγώ δεν έχω πάρει κανέναν. Ναι. Εγώ δεν έχω πάρει κανέναν. Ναι. Ούτε Σαμαράς δεν πέρασαν μνημόνιο σαν τη αριστερά. Βενσερέμο. Άστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Εδώ είναι ο Μπαλούρδος με τον Τσίπρα ή ο Τσίπρας μαζί με τον Μπαλούρδο να λένε κάτι που συμφωνούν ο καθένας με τη δική του οπτική. Συμφωνούν απόλυτα γιατί και οι δύο τη σύμπτωση είναι μνημονιακή. Μάλλον οι πιο μνημονιακοί που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον τόπο. Τσίπρας και Μπαλούρδος. Ποιος να το περίμενε. Και όμως συνέβη και αυτό. Βγάζουν συνεχώς διαφημίσεις οι υποψήφοι για την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας. Μόλις πριν λίγο βγήκε μία του Άδωνη, δεν την προλάβαμε, ότι λέει ότι είναι εργαζόμενος, θα την επεξεργαστούμε τις επόμενες ώρες και μέρες. Αλλά βγήκε πάλι μέσα στο πρωινό σήμερα η διαφήμιση καινούργια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου θέλω να με ψηφίσεις. Μα το θέλω, το θέλω, το θέλω. Θέλω να με ψηφίσεις. Το χαναγί πολύ. Θέλω να με ψηφίσεις. Θέλω να με ψηφίσεις. Το χαναγί πολύ. Θέλω να με ψηφίσεις. Τυραγέμαι. Θέλω να σου μιλήσω για τις ιδέες μας. Το θέλω, το θέλω, το θέλω. Θέλω αυτές οι αξίες να γίνουν το θεμέλιο της πολιτικής μας. Το θέλω, το θέλω, το θέλω. Το χαναγί πολύ. Αυτή τη μάχη πρέπει να την κερδίσουμε. Και θέλω να τη δώσουμε μαζί. Το χαναγί πολύ. Αυτή τη μάχη πρέπει να την κερδίσουμε. Το χαναγί πολύ. Αυτή τη μάχη πρέπει να την κερδίσουμε. Θέλω μια παράταξη που παράγει πολιτική. Γι' αυτό την Κυριακή 22 Νοεμβρίου θέλω να με ψηφίσεις. Το χαναγί πολύ. Αυτή είναι η νέα διαφήμιση του Κυριάκου. Έχει βασιστεί σε μια παλιά επιτυχία της τηλεόρασης, επειδή κλείνει και 25 χρόνια φέτος η ιδιωτική τηλεόραση και από ό,τι βλέπω το γιορτάζει με διάφορους τρόπους. Είναι και η φάση που θα έρθει και ένα νομοσχέδιο, θα γίνει νόμος μάλλον, που θα ρυθμίζει αυτήν την αταξία των 25 ετών. Θα το δούμε αυτό όταν έρθει η ώρα του. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, μία με δύο από το Real, 2-11-208-200, τηλέφωνο επικοινωνίας, ξέρετε ποιος απαντά εκεί. Ο Μπαλούρδος που δεν είναι Μπαλούρδος βέβαια, τα μεσημέρια είναι μόνο τα βράδια. SMS όποιος θέλει να στείλει, γράφει Real και ενώ το μηνυμά του αποστολή σε 54%. Και αν θέλετε να στείλετε mail στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, αλλά λίγο πριν να κάνουμε μια στάση στον Ευαγγελισμό, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Αθήνας, παλιό ιστορικό νοσοκομείο. Μιλάει ο πρόεδρος των εργαζομένων εκεί, ο καρδιολόγος ο Ηλίας Χιώρας, και περιγράφει πολύ ωραία την κατάσταση, περίπου τη φανταζόμαστε όλοι, τη φαντάζεστε κι εσείς, αλλά όμως δίνει μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα, αισιόδοξη τη λες, για το μέλλον της υγείας όλων μας. Να ξεκινήσω από αυτό που είπατε. Ελάτε. Ο προϋπολογισμός είναι 72 εκατομμύρια. Ναι. Και είναι μειωμένος κατά 15% σε σχέση με το 14. Μέχρι στιγμής, ενώ διανύουμε το 10ο μήνα, δεν έχει έρθει ούτε το 50% της επιχορήγησης της προβλεπόμενης για το 15. Αντίστοιχα είναι και η επιχορήγηση σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Αυτό έχει αντανάκλαση και στα φάρμακα, έχει και αντανάκλαση και στα υλικά. Να σας πω ενδεικτικά μόνο ότι σταμάτησαν και μπεταντίν να μας δίνουν και φτιάνουμε δικό μας διάλειμμα για αποστήρωση. Απίστευτο, λοιπόν, κύριε Σιώρα. Όχι, το λέω επώνυμα. Μάλιστα. Στην κλινική μου. Χθες το διαπίστωσα. Μέχρι προχθές μας δίνανε ένα μπεταντίν, τώρα ούτε και αυτό, και φτιάνουμε δικό μας διάλειμμα για αποστήρωση. Και εμείς έχουμε στόχο να ενώσουμε τους Έλληνες για να βάλουμε τέλος στην αστάθεια της λιτότητας, αναβαθμίζοντας τη δημόσια υγεία και την παιδεία. Και φτιάχνουμε δικό μας διάλειμμα για αποστήρωση. Σε μπερδεύουμε με το παλιό και τους αποκλεισμούς από τη δημόσια υγεία. Και συνεχίζουμε αύριο με κάρτα υγείας για όλους τους πολίτες. Έλεγχο του συστήματος προμηθειών στα νοσοκομεία. Έγκαιρη και ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των ασθενών. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για όλους. Στις 20 Σεπτέμβρη, ξεμπερδεύουμε με το παλιό. Κερδίζουμε το αύριο. ΣΥΡΙΖΑ. Και φτιάχνουμε δικό μας διάλειμμα για αποστήρωση. Καταβήκαμε σε εκλογές, δεν καταβήκαμε σε εκλογές. Δεν είπαμε αυτά τα πράγματα στον κόσμο, τα είπαμε. Δεν τα ψηφίσαμε τον Αύγουστο, τα ψηφίσαμε. Ο κόσμος δεν τα γνώριζε αυτά. Από ποιο εισόδημα και πάνω θεωρείται κάποιος πλούσιος? Η έννοια του πλούτου είναι σχετική έννοια. Δεν καταβήκαμε σε εκλογές. Δεν είπαμε αυτά τα πράγματα στον κόσμο, τα είπαμε. Δεν τα ψηφίσαμε τον Αύγουστο, τα ψηφίσαμε. Ο κόσμος δεν τα γνώριζε αυτά. Ερωτήματα και απορίες, μάλλον δεν είναι απορίες, είναι απλά ερωτήματα ρητορικά του Μιχελογιαννάκη. Ο οποίος το έχει πει από την αρχή, αλλά όσο περνάει ο καιρός το εξελίσσει. Είναι ερωτήματα καρφιά, θα μπορούσε κάποιος να το πει, για κάποιες συνειδήσεις. Επειδή δεν υπάρχουν αυτές, μένουν μόνο καρφιά στον τοίχο, γυψοσανίδα για την ακρίβεια. Ένας από τους Μητροπολίτες που τα λέει χοντρά για τη Χρυσή Αυγή, μάλλον ο ένας Μητροπολίτης που τα λέει χοντρά για τη Χρυσή Αυγή, είναι ο Μητροπολίτης Παύλος Σιατίστης. Βγήκε το χτες το πρωί στο Μέγκα και μίλησε καθαρά και ξάστερα. Κοιτάξτε, έχω πει στο παρελθόν και το επαναλαμβάνω δύο πράγματα. Πρώτον, η Χρυσή Αυγή είναι παγανιστική. Δεν έχει καμία σχέση με την Ορθόδοξη Εκκλησία και την Ορθόδοξη Θεολογία. Και αυτό είναι εκείνο το οποίο τόνισα από την αρχή. Χρησιμοποιεί την Εκκλησία ή επιχείρει τη χρησιμοποίηση προκειμένου να κάνει τη δουλειά της. Δεύτερον, δεν μπορεί ένας άνθρωπος που είναι θρησκευόμενος να εκπαιδεύεται ως εγκληματίας. Ακούσατε και το ακούσαμε όλοι μας. Τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής να παίρνει την ευθύνη, την πολιτική, για μια δολοφονία. Και προσπαθώ να καταλάβω τη λέξη πολιτική ευθύνη. Ο πιο απλός τρόπος να την καταλάβω είναι ότι εκπαιδεύουν δολοφόνους. Καθαρή, σταράτη άποψη από έναν Μητροπολίτη. Δεν θυμόμαστε, μπορούμε να δικούμε άλλον ιεράρχη που να έχει βγει τόσο καθαρά, γιατί και με αρθρογραφία έχει βγει και στο παρελθόν από την πρώτη στιγμή και κατακεραυνώνει τη Χρυσή Αυγή. Και αν κάποιος είναι θρησκευόμενος, τότε δεν ξέρει τι είναι. Mm-hmm. Δεν μπορεί να λέει ότι είναι θρησκευόμενος. Αυτό έχει αυτό... να κάνει και με δικούς σας ιερωμένους, γιατί είδαμε στο παρελθόν κάποιους, όχι πολλούς, ελάχιστους, να εκφράζουν ένα λόγο, αν όχι θετικό, τουλάχιστον ανοχής προς τη Χρυσή Αυγή. Κοιτάξτε, ανοχή σε ένα μόρφωμα που πια είναι, έχει αποκαλυφθεί πλήρως και δηλώνει ότι είναι ένα εγκληματικό μόρφωμα. Όταν λέει παίρνω την πολιτική ευθύνη, τι θα πει αυτό? Τι θα πει παίρνω την πολιτική ευθύνη για ένα έγκλημα? Άρα αναγνωρίζω ότι εγώ το προετοίμασα, εγώ το καθοδήγησα και κάποιοι δικοί μου το εξετέλεσαν. Είναι δυνατόν ποτέ να συμβιβαστεί μια τέτοια νοοτροπία με την αγάπη για την οποία μιλάει ο Χριστός? Άρα όσοι φορούν το ράσο και εκφράζουν αυτό το λόγο για τη Χρυσή Αυγή, προφανώς είναι απέναντί σας, είναι και απέναντι στην Εκκλησία. Είναι έξω από την Εκκλησία. Μισή θα μείνουν στην ιεραρχία, αν ισχύει αυτό το τελευταίο. Λαός, μέρος Α. Αποστόλη μου. Έλα. Μία με δύο είμαι κολλημένη στην Ελληνοφρένεια και 7 με 8 το βράδυ. Για να ακούς και αυτά που έχασες, γιατί το ακούς δύο φορές? Μ' αρέσει γιατί είναι οι μόνες ώρες, ναι, που λέει ο Θήμιος και εσείς οι γοντάρις και μπράβο σου αυτά που θέλει να πει πολλής κόσμος. Και γιατί πρώτον τα ακούς δύο φορές και γιατί δεύτερον δεν τα λέει ο κόσμος? Εσείς τα λέτε και εμείς τα ακούμε. Ναι, μόνο να τα ακούτε δεν κάνει δουλειά να τα ακούτε. Αφού είναι ζώα, τι να σου πω. Εντάξει, είναι και αυτό μια απάντηση, αλλά σε κανένα σωματείο πήγες, τίποτα, πουθενά? Πώς δεν πήγα, πού τα ξέρεις. Τυχαία το είπα. Αν και με χωρίς πόδι. Καλά που έχουμε ΣΥΡΙΖΑ να σου φάει και το χέρι. Για πες. Αν με κοροϊδέψεις μια φορά, ναι, πρέπει να ντρέπεσαι εσύ. Αν με κοροϊδέψεις δύο φορές, πρέπει να ντρέπεσαι εσύ. Αν με κοροϊδέψεις τρεις φορές, πρέπει να ντρέπομαι εγώ. Αυτό το όριο που πάει, δηλαδή επειδή εσύ αποφάσισες τρεις, κάποιοι άλλοι λένε ρε παιδί μου ότι αντέχω και δέκα φορές κοροϊδία για να ρίξουν το φταίξιμο στον εαυτό τους. Πάντα βολεύει να πάει αλλού το φταίξιμο. Ο Κερατάς, ο Τσίπρας μας κοροϊδέψε. Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα το συγχωρήσω. Ο Κωστάκης ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος, ο ένας. Ο Γιώργος, αγγελικό πρόσωπο, μα τον αλυταρά. Στις πόσες φορές πάει το όριο, επειδή έβαλε εσύ τρία, νομίζεις βάζουν όλοι τρία. Κάποιοι αντέχουν. Πολύ. Με την πείρα που έχω είναι φοβερό και χειρότερο δεν υπάρχει να είναι δουλοπρεπής ένας λαός. Είναι φοβερό. Πιο φοβερό βέβαια είναι να τον κάνεις να πιστεύει ότι του αρέσει κιόλας. Και αυτός να τη φάει την παραμύθα και όντως να του αρέσει. Μα του αρέσει, δεν εξηγείται αλλιώς τώρα 70 χρόνια. Ωραία, αν μας αρέσει, τι ζωή τραβάζεις, έτσι θέλουμε. Άσε μας. Ναι, το Λεβέντη θέλω. Εγώ είμαι ο μαλάκας, δεν έχω Λεβέντη εδώ. Το παλιό, το καλό, το Πασόκ, αδερφέ. Είναι εδώ, ενωμένο δυνατό, λίγο ξεχασιάρικο. Κάτι παλιοεκατομμύρια τα ξεχνάνε να τα δηλώνουν, αλλά εδώ είναι το Πασόκ. Τώρα αυτό είναι Πασόκ με αμπέχονα που λέμε. Πολύ ξεχασιάρης ο Σταθάκης. Ναι, αλλά κύριος, το ξεκαθάρισε. Δεν μου λες, τι δουλειά έκανε πριν γίνει βουλευτής και υπουργός. Πανεπιστημιακός καθηγητής δεν ήταν. Ναι, πληρώνονταν καλά αυτή η δουλειά. Και από ό,τι κατάλαβα έκανε και πολύ παρέα με το φλαμπουράρι. Μαζί τα ξεχνάγανε. Ναι, μαζί τα ξεχνάγανε. Ναι. Από πού βρήκε 1 εκατομμύριο ευρώ, από τη δουλειά του ως πανεπιστημιακός. Μπορεί να εισέβρατε και νίκη, ξέρω εγώ. Μήπως έχει και τίποτα καράβια. Σιγά, μωρέ, μην έχει και τίποτα άλλα. Αυτά που μπαίνουν μέσα στα καράβια, τα απαγορευμένα. Τα απαγορευμένα που μπαίνουν μέσα στα καράβια. Συγγνώμη, δεν ήθελα να το πάω εκεί γιατί γίνονται και συνειρμοί με ποδοσφαιρικές ομάδες και δεν θέλω. Πάλι σε παραλήρημα είναι ο γεροτοκόρος. Τι είναι αυτό που λέει, μωρέ, ακόμα να το χωνέψει ότι ψηφίζει. Αυτό που ακόμα εσύ στηρίζει, ΣΥΡΙΖΑ. Τι? Θα πληρώνουμε ένφια για μια ζωή και εσύ ακόμα στηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Να πληρώνουμε, γιατί να με πληρώνουμε. Ναι, ναι, να πούμε γιατί να με πληρώνουμε, έλατε. Είχαμε να κάνουμε άλλο. Καλά έκανες, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο γιο σου πες, τα μην τα λες μόνο σε μένα όμως, ε. Τι μέλλον έχεις υποθηκεύσει στο γιο σου, στα παιδιά του, εξήγησε του αυτά γιατί να σε αγαπήσει, αμάνα. Ναι, με αγαπάει το παιδάκι. Σε αγαπάει, πολύ καλά κάνει. Του έχεις πει την αλήθεια όμως. Ναι, τι ξέρει την αλήθεια. Φαντάζομαι. Φαντάζομαι. Ότι κοίταξε την πάρτι σου, του το πες. Όχι. Πες τα όλα. Λοιπόν, αγόρι μου, άκου να σου πω λίγο κάτι. Είμαι συνταξιούχος, μάλλον είμαι από αναπηρική και γύρισα συγκυριατός και έχουν να με πληρώσουν 8 μήνες. Και με πετάει το σύστημα έξω και δεν δικαιούμαι να πάρω προσωρινή. Λοιπόν, δίνω 180 ευρώ το μήνα για φάρμακα. Ο κύριος Σταθάκης και ο κάθε Σταθάκης που ξεχνάνε να βάλουν στη φορολογική του δήλωση το 1 εκατομμύριο. Αυτά τα ξεχνάνε, να σου κόψουν εσένα δεν το ξεχνάνε, το θυμούνται πάντα. Αυτό δεν το ξεχνάμε. Όχι, όχι, το να σε καθυστερήσουν 8 μήνες τον ανάπηρο δεν το ξεχνάνε. Και όχι μόνο τον ανάπηρο βέβαια. Είναι καλό το σχέδιο πάντως. Πάρα πολύ καλό. Είναι καλό, θα σας πεθάνουν. Μην ανησυχείς, μην έχεις αγωνία. Μήπως λες να πάνε να μας πεθάνουν. Θα σας πεθάνουν, έχετε το σίγουρο. Οι ημερομηνίες δεν έχουν βγει. Ήθελα να πω να ακούσει η φωνή μου που σαν και εμένα είναι και άλλοι πολλοί. Αν δεν είναι. Α, κοιτάξουν να μας πληρώσουν να πληρώσουμε τουλάχιστον τα φάρμακα. Τώρα για να στο πάω παραπέρα και τα φάρμακα, νομίζεις θα τα πληρώσετε στο φαρμακοποιό. Ξέρεις πόσο μέσα τον έχουν και το φαρμακοποιό. Α, στα λυσίδα πάει. Να είσαι καλά, πόσο λένε, να είναι καλά όλοι σας. Πιο γιατί... καλά από όλους να είναι ο Αλέξης ο Τσίπρας. Αχ, καθάρματα δολοφόνοι. Ντροπή. Κρίμα, είναι αριστερός. Ντροπή. Έτσι λέγαμε τους προηγούμενους. Δεν μπορώ να λες τα ίδια. Έλα, γεια. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ο Δον Κιχώτης Βαρουφάκης αποδείχθηκε Σάντσο Πάντσο. Και ο Τσε Γκεβάρα Τσίπρας κατέβασε άρον-άρον την παντιέρα της Επανάστασης και σήκωσε λευκή πετσέτα. Υιοθετώντας ακόμα και τις πιο σκληρές, άδικες και αναποτελεσματικές απαιτήσεις των δανειστών. Να κάνει φόφη με φιολογήματα. Κριτική για τις απαιτήσεις των δανειστών και να κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει ενσωματωθεί σε αυτή τη λογική, το λες και αστείο, ένα από τα πολλά αστεία που μας συμβαίνουν. Τι ακριβώς κόμμα θέλει αλλά δεν αντέχει να το διεκδικήσει ο Κώστας Μπακογιάννης. Ένα κόμμα, μια παράταξη, με την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Ένα κόμμα το οποίο έρχεται από μακριά και θα πάει ακόμα μακρύτερα, αυτό θα επιτρέψει στον εαυτό του αυτή τη στιγμή να ετεροπροσδιοριστεί. Δηλαδή θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ η Coca-Cola και εμείς η Coca-Cola Light. Γιατί δεν διαλέγουν τη zero που είναι το 0-0 που ταιριάζει και περισσότερο στα όσα κάνει η Νέα Δημοκρατία αυτήν την εποχή. Δεν ξέρω ο άλλος μέσα αν είπε τίποτα για τα χρυσινοβραδινά των φασιστών στη Βουλή και τους τραμπουκισμούς. Δεν περιμέναμε τίποτα άλλο από αυτούς. Νταβατζίδες. Εμένα μου αρέσει που σοκάρονται και λένε είδαμε τα χάλια χθες στη Βουλή των Χρυσαυγητών. Και ποιοι σοκάρονται? Σοκάρονται αυτοί που έχουν εκθρέψει τη Χρυσή Αυγή να κάνει όλα αυτά και που τη στείλαν στη Βουλή με έναν τρόπο. Αυτοί οι δημοσιογράφοι σοκάρονται. Τα χάλια των Χρυσαυγητών που έφεραν το πεζοδρόμιο μέσα στη Βουλή. Άσε μας, αγάπη μου. Άσε μας. Ποιοι τους στείλαν εκεί μέσα? Αυτοί έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη που σοκάρονται, που δίθεν αγανακτούν. Αυτοί που δίθεν που τους έχουν υπερπροβάλει πρώτα, αλλά τώρα αγανακτούν. Δεν το ξέρανε. Και αν δεν το ξέρανε και το κάνανε αφελώς, είναι τουλάχιστον επικίνδυνοι και ανιστόρητοι. Αλλά θέλω να τονίσω όμως ότι υπάρχουν και κάποιοι που λένε εντάξει, ρε, και το κουκουέ δεν είναι καθαρό στο θέμα του 902. Δηλαδή, πραγματικά αυτοί έχουν χειρότερη ευθύνη γιατί στην ουσία να παράγουν αυτά που λέει η Χρυσή Αυγή. Το κουκουέ ήταν ξεκάθαρο σε δικαίωμα του 902. Σε καπιταλισμό ζούμε, σε καπιταλιστική επιχείρηση την πούλησε την επιχείρησή του και με κόπο την είχε στήσει όσα χρόνια. Αυτοί παίζουν στην ουσία το ρόλο του Χρυσής Αυγής. Γιατί τις δίνουν άλοθη. Και λένε εντάξει, και τι έγινε, είπε κάτι για το κουκουέ. Μα αυτός είναι ο στόχος, να δοθεί άλοθη στη Χρυσή Αυγή. Δεν καταλαβαίνεις. Καλά, δεν συνεννοούμαστε τόση ώρα. Ο τελευταίος μία η ώρα στην κάτι για την Μακρύ, ποιος ήταν, τον άκουσες? Ο Στρίτζης, Σπρίτζης, κάτι τέτοιο. Ένας υπουργός από αυτούς που δεν τα ξέρουμε ακόμα. Ένας από αυτούς που εφαρμόζει πολιτικές Σαμαρά με άλλο όνομα. Άντε να συνηθίσουμε τώρα φάτσες. Πες το σε παρακαλώ, γιατί είπε 400 εκατομμύρια τζίρο, νομίζω 1 εκατομμύριο δίνουν στην εφορία. Σε παρακαλώ, βρες το και βάλτο. Πέρα από αυτό τώρα, δεν ξέρω αν θα το βρω. Είπε το εξής απλό. Ότι τώρα σιγά, επειδή αυξήσαμε 10 λεπτά, λέει, το εισιτήριο στα λεωφορεία, δεν αυξάνεται από εκεί η φορολογία του κόσμου. Αυτό θα επιβαρύνει το εισόδημα του Έλληνα? Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι και τα άλλα που ψήφισε. Δεν τα λέει αυτά. Ή όλα αυτά μαζί κάνουν μια αύξηση τέλος πάντων και μείωση του εισοδήματος. Έχω πελάτη. Αλλά αυτά δεν. Ας τον πελάτη, παιδί μου, τώρα θα μιλήσουμε. Χες τον πελάτη. Αυτό τον ένιαξε. Να σύρει την ευθύνη αλλού. Ότι δεν φταίει αυτός για τα 10 λεπτά που έβαλε. Οι άλλοι που βάλανε τους φορομπηχτικούς στους νόμους. Αυτό ήταν σε άλλο κόμμα, σε άλλη κυβέρνηση. Δεν μας παρατάει. Σε παρακαλώ, πέφτω στα γόνατα, βρέστο. Μία ώρα. Πέσε στα γόνατα, πέσε σαν κάθε Σιριζέο. Που σέβεται τον εαυτό σου στα γόνατα και τα μπροστά χέρια ή παλάμες ή αγκώνα, ό,τι σε βολεύει. Τα δυο πόδια δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλει λίγα κάκαλα να σταθεί στα δυο πόδια. Κατεβαίνει ο πελάτης, γεια. Γεια σου, πελάτη. Φάτ το λαρίκι, μην του κόψεις απόδειξη. Γεια. Θέλω να εκφράσω το θαυμασμό μου για τον Νίκο τον Ευαγγελάτο. Το σωστό, αδέκαστο και τίμιο δημοσιογράφο. Καλός ο πρόλογος. Για πάμε. Ούτε η Τατιάνα δεν το πιστεύει αυτά, να ξέρεις. Ναι, που δεν εξυπηρετεί κανένα συγκεκριμένο συμφέρον, καμία συγκεκριμένη τάξη. Έτσι, και δεν κάνει στημένες εκπομπές και τα λοιπά. Γι' αυτό που είπε ότι ο Ρεπακιά ήταν αριστερό, τον λέω αυτό. Ήταν στον αριστερό χώρο. Στον αριστερό. Στον αριστερό. Στον αριστερό. Είναι έκπληξη αυτό. Και βόμβα. Στον αριστερό. Ναι, ποιο, αν δεν το πει η Ευαγγελάδο, ποιο θα το πει. Αυτό λέω, γι' αυτό εκφέρω το θαυμάσμα. Τέτοιοι άνθρωποι δηλαδή. Να σου πω κάτι, αυτό έπρεπε να είναι στη Βουλή μαζί με του υπόλοιπου, αλλά τέλο πάντων. Ναι, αν δει ποιοι είναι στη Βουλή, γιατί να μείνει και η Ευαγγελάδο. Θέλω να κάνω μια πρόταση προ τον όμιλο Ρίαλ. Να μοιράσει το τρίτο μνημόνιο σαν ένθετο μαζί με την εφημερίδα. Να βάλει ιδιαίτερη υποσημείωση στι προτάσει του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιε προτάσει έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για τα προαπαιτούμενα. Να μην βάλουμε και ένα συντή με τα τραγούδια του Φίλη. Δεν θα τραβήξει αλλιώ. Με τι προτάσει του ΣΥΡΙΖΑ βαρετό μου φαίνεται ακόμα και τώρα. Δηλαδή μοιάζει η Φενάκη από το τηλεφώνημα και μόνο. Να βάλουμε τι επιτυχίε του Φίλη. Το μεγάλο γνωστό παλιό τραγούδι που λέει Φίλη. Nothing more than Φίλη. Φίλη. Nothing more than Φίλη. Για το προηγούμενο που είπε, το δεξιό μπορεί να το συγχωρέσει και για 1 ευρώ. Τον αριστερό και 10 λεπτά να σου πάρει παραπάνω, θα τον εγκαλέσει άμα τον πετύχει. Τον αριστερό, αλλά δεν μιλήσαμε για αριστερούς. Του κόλλου. Σαν σήμερα το 1964 δίδεται η πρεμιέρα του λαϊκού ορατόριου «Άξιον εστί». Ποίηση Οδυσσέας Ελίτης βεβαίως, Μίκης Θοδωράκης. Σαν σήμερα το 1964 στο θέατρο Ρεξ, στο κέντρο της Αθήνας. Κάπως έτσι σας αποχαιρετούμε. Το βράδυ έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένεια, η πρώτη της φετινής χρονιάς, 10 παρα 10, αμέσως μετά τη Μουρμούρα στον Α. Γεια σας. Δεν ξέρω τι είπατε αυτήν την εβδομάδα. Σας παρακολούθησα για το ζεμπέκο αυτού του σύντροφου του Κουτζούμπα. Τι ήταν αυτό, ρε φίλε? Το καλύτερο ζεμπέκο και το καλύτερο τραγούδι. Να είναι καλά ο σύντροφος. Καλά, όπα, όπα, άραξε και εσύ. Μισό λεπτάκι. Έχουμε δει και το Γιωργάκη να χορεύει στην Άγκυρα. Ηρέμησε. Έλα, άστο κοινό εκεί τώρα. Ζεμπέκι και ο Νακή. Έλα τώρα. Μου βάζει τώρα μπροστά στο Γιωργάκη τον Κουτζούμπα. Έχουμε δει και τον Άκη. Έλα, ξεκόλα. Εκεί ήταν λεβέντικα ζεμπέκικα. Που ήξερε ότι τραβάει τη γυροβολιά και θα σου φέρνει και ένα σάπιο υποβρύχιο, ένα εξοπλιστικό κάρι που τον έχουν απειλήσει. Ο Κουτζούμπα έφερε τη γυροβολιά, το χαρεί μόνο του κι άλλοι 10 γύρω. Άι, παράτα μας. Τι κέρδισε η χώρα? Είδε τι έκανε ο Βρούτσης τη σελίδα τη Κωνσταντοπούλου στη Βουλή? Τι έκανε? Οι γερμανικές αποζημιώσεις, Siemens και κάτι τίγια πεδάνιο, τα κατέβασαν την πρώτη σελίδα. Πέρασε η επικαιρότητα, παιδί μου. Τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε πει πρώτον αυτά. Πέρασε η επικαιρότητα από τη μία, από την άλλη. Γιατί δεν βάλανε τη ζωή στη Βουλή? Γιατί δεν τη βάλανε, τι πίστευε? Γιατί του χτύπα για λύπητα. Μη στεναχωριούνται, μωρέ, οι Γερμανοί είναι καλοί άνθρωποι και φίλοι μας. Βέβαια, η ζωή και ο Λαφαζάνης είναι με τους Ρώσους πιο πολύ, όχι με τους Γερμανούς. Ό,τι πιο χιδαίο παράδειγμα καπιταλισμού, αλλά είναι με τους Ρώσους. Θεωρούν, έχουν μείνει παλιά, ότι η Ρωσία είναι κάτι άλλο, ότι ο Πούτιν δεν ξέρω και εγώ τι. Κολοτρίβονται προς τα εκεί, πάει η ζωή στις παρελάσεις, ο Λαφαζάνης ζητάει κάτι ιδανικά που δεν έρχονται ποτέ. Είναι με αυτούς οι δικοί σου. Ρομαντικοί, ρομαντικά τα παιδιά, ρομαντικά, νομίζουν άλλη Ρωσία. Δεν θέλω να τους το χαλάσω. Επειδή είδα τον Κουτσούμπα να χορεύει ζεϊμπέκικο, δηλαδή κοντοζυγώνει και αυτός, εμείς δεν θα συνεργαστούμε από όλοι που του κουπέ. Εσείς ποιοι εσείς? Εσείς, συγγνώμη για το εμείς, εσείς. Με το λαό. Εκτός από το λαό, ρε παιδί. Δεν έχει εκτός από το λαό, παιδί μου. Ο λαός είναι ο λαός, δεν υπάρχει εκτός. Εκτός είναι αυτοί που είναι κατά του λαού. Έχετε, δηλαδή είστε αρκετοί. Ναι, τον Αποστόλη θα ήθελε. Ναι, αυτός. Α, θα ήθελα να σε ρωτήσω, Αποστόλη μου, την Παρασκευή που ήταν το φεστιβάλ της ΚΝΕ, αν άκουσε τη Βιτάλη. Το έμαθα, δεν τα άκουσα, αλλά το έμαθα. Ναι. Τι είπε, ότι να στηρίξουμε τον Τζίπρα, ελπίζουμε κάτι τέτοιο, δεν είπε, στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Ωραία, βρε παιδί μου, τι πρόσωπο ήταν αυτό που είχε. Μα είναι και η Βιτάλη με τα μυαλά της. Όχι, κάτι έπρεπε να είχε πάρει, σίγουρα. Δεν ξέρω, παιδί μου, τι είχε κάνει τώρα. Πήγε εκεί πέρα μέσα. Πώς βγήκε ζωντανή από εκεί μέσα, δεν ξέρω. Αλλά έμαθα, λέει, ότι βγήκε η Γλυκερία αμέσως και απάντησε. Ναι, ότι δεν στηρίζουμε, δεν δίνουμε χρόνο σε κανένα Τσίπρα, κάτι τέτοιο. Έμαθες τι είπε ακριβώς η Βιτάλη? Ναι, είπε να υποστηρίξουμε τον Τσίπρα. Άμα είπε σωστά πράγματα, δεν είναι κακό. Και χώρια το ανέκδοτο του Λένιν. Ποιο ανέκδοτο, κι άλλο έχει? Δεν είπε ότι και τελικά ζήτησε συγγνώμη? Βέβαια. Δεν τα άμαθα. Ήταν απόλαυση, μόνο που δεν τη λιντζάρισαν. Δεν τα άμαθα. Καλά, τέλος πάντων δεν κατάλαβα, δεν μπορεί να πει ο καθένας ό,τι θέλει. Δηλαδή πας μέσα στο κουκουέ και θα πεις ό,τι θέλει το κουκουέ να ακούσει. Όχι, πάντως για Τσίπρα, σαμαράδες και δεν σπαζεύονται οι άλλοι. Η λύση είναι να μην πας, βέβαια, άμα διαφωνείς. Αλλά άμα πέφτει τον παγιόκο καλό, γιατί να μην πας? Κρίση έχουμε, καταλαβαίνω. Ο γυμναστηριακός, σήμερα δεν θα σου μιλήσω αγγλικά σήμερα, γιατί Ναι, γιατί ήσουν και πολύ καλό στα αγγλικά. Άκουσα κάτι που είπες, φίλε, και με έπιασε το στόχο μου και η ψυχή μου. Γι' αυτό το παλικαράκι τώρα το άκουσα που είπες, που το πετάξαν έξω αυτά τα γαρούλια οι δημόσιοι πάλι. Θέλω να ακουστώ, ρε φίλε. Θέλω να πετύχω ένα τέτοιο περιστατικό, γιατί έχω μάθει τελευταία ότι πάνε 2-2 και 3-3 και πουλάνε μαγιά σε κάτι κοπελίτσες, σε κάτι ανάπηρους, σε κάτι ανήμπορους, σε κάτι φτωχαντάκια για το 1 γάρο ευρώ αυτά τα γαρούμενα, τα κομματικοτοποθετημένα, τα δημόσια που πουλάνε μαγιά. Θέλω να βρεθώ σε ένα τέτοιο περιστατικό μπροστά, ρε φίλε, πραγματικά. Τώρα μεταξύ μας, δεν πιστεύω ότι τα λες αυτά άδολα. Όλα αυτά τα λες για να μην παίρνει ο κόσμος λεωφορεία, να παίρνει ταξί. Σε ξέρω. Λαμόγιο. Μου πονάει η ψυχή αυτό που άκουσα που είπε στον πιτσιρικά. 19 χρόνο παιδί, η γα***λα, η πουτάνα, αυτός ο οδηγός, αν μ' ακούει. Ο ελεγκτής ήταν, όχι ο οδηγός, ο ελεγκτής. Αυτό το που έφαγε το παιδάκι για ένα γα***λο ευρώ του γα***κράτος που πληρώνεται από το γα***κράτος ο π***ς που έκανε επίδομα έγκαιρης προσέλευσης και ζεστάματος μηχανής. Όλα αυτά τα γα***λα, τα δημόσια υπαλληλάκια που γα***κάν την Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια. Ξέσπασα. Ναι, το κατάλαβα.